I want to break free. Saúdos, radiointes. Somos un grupo de tres rapazas de cuarto E de ESO que fixemos un traballo sobre a vida do grupo King. Hoxe, vamos a contar algunhas cousas destes rapaces. Queen ten orixe en Londres, Reino Unido. O seu xénero é moi diverso. Abarca estilos como rock and roll, heavy metal, un tipo de música rock caracterizada por ritmos agresivos. Glam rock, un subxénero do rock, rock progresivo, art rock, pop rock, dance rock, rock sinfónico, arena rock, fan rock. Asinaron contratos coas discográficas EMI, Hollywood Records, Elektra Records e Capitol Records. Os seus membros son Brian May e Roger Taylor. Os máis antigos son Freddie Mercury e John Deacon. Marta explicará vos quen é a banda Queen. Queen é unha banda de rock británica formada en 1971 en Londres polo cantante Freddie Mercury, o guitarrista Brian May, o baterista Roger Taylor e o baixista John Deacon. Tiveron unha significativa repercusión nos Estados Unidos a mediados dos anos 80, xa con numerosos repertorios de éxitos. Destacaron pola súa diversidade musical, arranxos en múltiples capas e armonías vocais. Considérase unha banda de grande influencia no desenvolvemento do hard rock, o heavy metal, incorporando elementos do glam rock, rock progresivo, folk, blues e pop. Foi a primeira agrupación musical en facer dous seus concertos espectáculos moi vistosos, mediante o uso de bombas de fume, flash spots, luces móviles e o principal componente, a carisma de Freddie Mercury, ademais de facer participar ao público do recital. Agora Aroa dirávos as súas actuacións máis coñecidas. Recoñeceron as actuacións como no Live Aid no 85 ou o célebre concerto do estado de Wembley no 86, como os mellores recitais de rock da historia, aínda que o cuarteto sempre se encontrou cunha grande aceptación, popularidade e éxito comercial. No seu momento, a crítica non tomou en serio ao conxunto, como por exemplo cando publicaron Rolling Stone ou criticou o álbum jazz chamado Feixista. Teñen no seu haber un total de 14 álbums de estudo, 5 álbums en vivo e numerosas recopilacións. Dende a morte de Mercury e o retiro de Deacon do mundo musical, May e Taylor presentáronse xuntos ocasionalmente en eventos especiais e programas televisivos como músicos inventados xunto a outros artistas e ou bandas. E agora deixo-vos con Nahuel, que vos explicará quen foi Mercury. Quen era Mercury? Mercury era un músico cunha dotada voz e amplos coñecemento de piano. Un dos aspectos máis rechamantes era que se mostraba como un extravagante bisexual que logrou manter a súa sexualidade no máis recóndito segredo, ata que morreu de sida en 1991. Tocaron moi poucos concertos nos seus comezos, invitados aos circuitos de clubs e ensaiar durante 2 anos mentre todos remataban as súas carreiras universitarias. May comezou a estudar un doutorado en astronomía. Taylor ten unha licenciatura en odontoloxía. Deco, un grau en enxeñería en electrónica, e Mercury fixo unha carreira de ilustración e deseño. Para a súa primeira obra, Trident ofrécelle ao grupo un novo sistema de grabación e novos instrumentos. A pesar de que non aparecera ningunha empresa para distribuir o disco de Queen, o conxunto inaugurou o set file de 24 pistas para gravar o seu primeiro álbum. Foi ben recibido polos críticos. Gordon Fletcher, de Rolling Stone, dixo: "O seu álbum debut é excelente." O Daily Herald, de Chicago, chamouno un debut por encima en riba da media. Up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway, the wind blows doesn't really matter. O 8 de marzo de 1974 publícase Queen 2. Alcanzou o número 5 nas listas británicas manténdose por 30 semanas, Bohemian Rhapsody. En 1974 conformouse o Club de Fans de Queen, recoñecido polo libro Witness dos Records como un dos centros de fans con máis asociados do mundo. Saiu á luz o primeiro resultado o 11 de outubro de 1974, sendo publicando do sinxelo Killer Queen. O sinxelo foi disco de prata e alcanzou o posto número 2 nas listas inglesas, mantendo ali por 12 semanas. Queen realizou o seu primeiro vídeo con Bohemian Rhapsody e costoulle 400.000 libras. Make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing, we will rock you. We will rock you. O 7 de outubro de 1977 aparece o primeiro resultado. O sinxelo con doble lado, a We Will Rock You, We Are the Champions, que pasarían a converterse en himnos utilizados en moitos acontecementos deportivos, sendo consideradas pioneiras no area rock ou stadium rock. No videoclip aparece unha multitude brindando os aplausos do tema. Son membros do club de fan de Queen. A finais de 1979 lanzaron os primeiros sinxelos do álbum The Games, Crazy Little Thing Called Love, outro número 2, que permaneceu en cartel por 14 semanas. Foi o primeiro corte do álbum. Ten un estilo rockabilly como Elvis Presley. O álbum foi un éxito a nivel mundial, chegando ao número 1 en case toda a Europa, Estados Unidos, Canadá e Sudamérica. Este éxito conduciu-nos á súa primeira xira sudamericana, que foi todo un éxito, presentándose ante 479.000 persoas en Sudamérica. Thank you. A Magic Tour, unha xira moi coñecida, da que arou a davos uns cantos detalles sobre ela. Esta sería a última xira de Queen, con Freddie Mercury. Unha das actuacións máis recordadas do tour foron as dúas datas que realizaron no estadio de Wembley, ante unhas 72.000 persoas cada noite. Venderonse as entradas en só 6 horas. Neste concerto en Wembley e, ademais, o recital máis recordado de Queen, xa que se utilizou o escenario máis producido e grande, a plataforma da luz máis extensa, a pantalla máis xigante, cousas que ata o momento o estadio nunca presenciara. O seu último concerto foi o 9 de agosto de 86, en Newport Park, ante 120.000 persoas. As entradas venderonse en 2 horas. O Magic Tour foi visto por máis de 1 millón de persoas alrededor do mundo, sendo 400.000 no Reino Unido. Todo un récord. Foron tamén as últimas presentacións en vivo con Freddie Mercury. Os anos seguintes anunciaron que non daban concertos porque querían un tempo de relaxación. Un acontecemento moi importante foi o falecemento de Mercury. Falecemento de Freddie Mercury. Cara ao ano 1985, Mercury iniciou unha relación de longa duración cun perruqueiro chamado Jim Hatton, con quen viviu os últimos 6 anos da súa vida. Hatton faleceu de cancro de pulmón o 1 de xaneiro de 2010. Segundo declaracións brindadas pola súa parella, Jim Hatton, a Mercury diagnosticouselle sida despois da Pascua de 1987. Por aquela época, Mercury dixo nunha entrevista non padecer esta enfermedade. Tanto el como o resto do grupo mantivieron este feito no absoluto silencio, pero malía as negacións. A prensa británica alimentou rumores sobre esta posible enfermedade debido á aparencia consumida de Mercury e a que Queen con realizaba xiras nin concertos dende había varios anos. O 22 de novembro de 1991, Mercury chamou ao apoderado de Queen, Jim Beach, para discutir un asunto público. Ao día seguinte, realizouse o seguinte anuncio en nome do cantante. Seguido a enorme conxectura da prensa das últimas 2 semanas. E o meu desexo confirmar que padezo sida. Sentín que era correcto manter esta información en privado ata o día da data para protexer a privacidade dos que me rodean. Non obstante, chegou a hora de que os meus amigos e seguidores coñezan a verdade e espero que todos se unan a min e aos meus médicos para combater esta terrible enfermedade. A miña privacidade foi sempre moi importante para min e eu son famoso por prácticamente non dar entrevistas. Esta política continuará. Apenas dous días despois daquel comunicado, Mercury perdeu a súa batalla contra aquela enfermidade, falecendo ás 7 da tarde na súa mansión de Londres. Tiña 45 anos. A última aparición pública do cuarteto foi na entrega dos premios Brit Awards de 1990 pola contribución que tivo Queen na música británica. As oficinas de Queen quedaron inundadas por flores en conmemoración do artista. O día 27 de novembro, Mercury foi cremado no West London Crematorium. Durante a cerimonia de clausura dos Xogos Olímpicos en Londres 2012, a través de varias pantallas puidose ver a Freddie Mercury nun fragmento do concerto de Wembley, 1986, onde instalaba ao público a que repetise as notas que cantaba. A continuación, unha parte de Brighton Rock foi interpretada no escenario por Brian May na súa guitarra, ao que se uniu posteriormente Roger e Taylor para tocar We Will Rock xunto á cantante Jessie J. Pois ata aquí todo sobre o grupo Queen. Poderíase decir moito máis sobre a súa vida, pero botaríamos meses. Boas tardes a todos. Esperamos que todo fora do vosso grado. Fala Melide, a Radio Natural. Breakfast in Tiffany's. Cando non sabes que dicir, a música fala por ti. Adéntrate con nós nun mundo onde sobran as palabras e emocionate coas mellores bandas sonoras de todos os tempos. Sintoniza o 90.5 da FM e escoita a Radio de Melide, a Radio Natural, a Radio do IES de Melide. Thank you. Breakfast en Tiffany's poñemos de música as nosas historias. Se queres escoitar só o mellor, recorda, Radio Fala Melide no 90.5 da FM. Todo comezou un tranquilo día na cidade de Londres. Daniel era un home do máis normal. Saiu da súa casa con ganas de gozar o precioso día que, como moitos outros, apreciaba ante os seus ollos. O seu traballo era detective privado. Tiña unha flamante axencia nunha das principais rúas da cidade. O seu aspecto era do máis normal. Sen coñecelo, ninguén lle outorgaría o traballo que ele levaba a cabo día a día. A súa forma de vestir nada tiña que ver. Levaba traxe e garabata, con pelo engominado cara atrás. Dirixiuse ao seu traballo como un día máis, outra rutina. Esa mañán pasou normal, sen novidades importantes. A hora de comer, baixou ao restaurante de todos os días. Non podía ir á casa por cuestións de horarios. E así atoparíase máis cerca para volver ao traballo. Pola tarde, as cousas continuaban normais. Estivo no seu despacho un anaco, mentre recibía algunha visita de xente, pedíndolle axuda. A súa especialidade eran as investigacións domésticas. Comezaba a oscurecer e decidiu ir para a casa e rematar o día. Chegou ao seu domicilio, onde a súa muller xa lle tiña preparada a cea. A cal rematou. A continuación, foise deitar ao sofá e descansar despois dun longo día. Fíxose tarde e foise cara á habitación, onde o esperaba Miss Marple, deitada xa na cama, lendo mentres non viña o seu home, xa que quería falar con él. Notaba o raro. Mentres Daniel poñía o pixama, de repente mirouse ao espello e quedouse inmóvil frente ao seu folgar e deixou caer un suspiro. Que che pasa, Daniel? Nótote raro. Non podo seguir con este ritmo de vida. Debo cambiar de traballo. Cuidado! Podes cortarte con un dos cristais. Non te acerques ao espello. Isto é un sinal, seguro. Teño que pasar páxina. Non sexa supersticioso, pero estou de acordo en que cambies o ritmo de vida. Pois non vai haber nada que me faga cambiar de opinión. Todo nos vai ir mellor. Confío en ti. Imos dormir, que mañá é outro día. Comezou un novo día. É unha nova etapa na vida de Daniel e Miss Marple. O primeiro foi que pechou o seu negocio como detective. Comezou a busca dun novo emprego. Algo que lle resultase máis productivo. Que o fixese feliz. Despois dun longo tempo, atopou unha vacante nunha axencia de seguros. Lugar no que se atopaba cómodo, xa que o traballo xa non recaería nel por completo. E así, tería máis tempo libre para poder gozar da súa familia e practicar as súas aficións favoritas, coidarse mellor, ir de vacacións con súa muller e poder gozar máis dela, cousas que co antigo traballo non podía facer por moito que lle tivese gustado. Así foron pasando os anos e a súa vida foi mellorando moitísimo, deu un xiro de 180 graus. E xamais se puido esquecer daquel día, no que o simple feito de mirarse ao espello, ver o seu reflexo e ao pouco romper, foi a cousa que determinou definitivamente o cambio. Fixo-o reaccionar de golpe, dunha maneira brutal, e comenzar a pensar na súa felicidade e a da súa muller, xa que ela sempre o apoiaba en todo o que podía, cando tiña algún tipo de problema ou preocupación. acabou dándose conta de que dun momento a outro a vida pode dar mil voltas, as cales unha persoa non pode chegar a imaginar nunca, nin saber como acabará todo, e moito menos intentar cambiálas. The distance and spaces between us, you have come to show you. Go on, near, far, wherever you are. Una historia de Cristina Gómez Remeseiro y Lorena Vidal Martínez. Sempre túa, sempre nosa. Fala Melide, a radio do Instituto. Hello, welcome to Who Does Math. We are José Villamor, María Ramos, Andrea Martínez, Alex Sleiman, Adrián Mourazos y Daniel Cabo. Today we have the opportunity to chat with Aristotle, a great philosopher who worked in many different areas, including physics, poetry, biology, mathematics. You have done so much things that I don't even know what to ask. Wow, thank you. Let's say I was a very active man. I had the chance of studying when I lived in the palace of the king Amintas of Macedon. Doubt father's job there. Besides, the 20 years I spent in Plato's Academy helped it a lot. You were Plato's student, right? Yeah, and we have some disagreement, but he was a very important part of my life. And you were Alexander the Great teacher? Well, I was connected to the Macedonian monarchy, and when Philip II of Macedon asked for help, I couldn't refuse and became his son's tutor. I have always been fascinated by the organ. What is exactly? It's the collection of my six more works in logic. Actually, I did not name it like that. My followers did. And what does organ mean? It means instrument or organ. You can also consider it a synonym for tool. One of the books is called Category. And it's right. Yeah, you are. Has it something to do with the mathematical concept of category? They can somewhere be connected. In my book, I try to classify everything that exists, and mathematical categories are meant to be kind of a general structure, including all the structures going away. What can you say about the well paradox? It's a paradox you can find in the book Mechanics. I write explain it on the radio because it's hard to imagine the whole things, but I do recommend to the audience to read about it. Okay then, thank you for your time. You're welcome. Para ser otra vez pequeño, donde la planta que se fumaban, se cultivaban. Fala Melide, no 90.5 da FM. Se nos pasaba, lere, lere. Donde los gatos tienen miedo a los ratones, donde la luna. Bos días, Radio Intes. Somos os alumnos e alumnas de primeiro de BAC do Departamento de Música. E hoxe imos vos falar sobre un tema que a moitos influe. Sobre a influencia do tabaco e o alcohol no sistema fonador. Bueno, pois, comezamos. Ben, pois primeiro imos vos explicar que é o sistema fonador e de que partes consta. O aparello fonador ou aparello vocal consiste no conxunto de órganos da fala e os músculos que o accionan. Este está formado por tres grupos de órganos. Un deles son os órganos de respiración, como os pulmóns, branquios, tráquea. Os órganos de fonación, como as cordas vogais e os órganos de articulación, como a lingua e o padal, forman parte do aparello fonador. Pois unha vez que estamos xa situados en que é o aparato fonador, imos informar como evitar as enfermedades e cales son. Un consumo excesivo de bebidas alcohólicas pode provocar múltiples daños, como son a afonía ou os nódulos de garganta, que provocan a disfonía, do que nos falará agora Tania. Afonía é o término médico para referirse á incapacidade de non poder falar. Unha cousa común pola que se produce é a rotura do nervio laríngeo recurrente, o cal dirixe casi todos os músculos da laringe. Tamén se pode chamar psicoxénica. Esta enfermidade consiste en que as cordas vocais non poden xuntarse ou separarse durante a fala. O seu tratamento consiste en axuda psicolóxica. Esta enfermidade causase por varios usos inadecuados da voz, como forzala por motivos de traballo ou por unha maneira de mostrar enfado, choros prolongados. Outro motivo é a inxestión de produtos tóxicos ou irritantes, como o tabaco ou o alcohol. Tamén afecta o contacto excesivo co frío. Os nódulos son un trastorno chamado hiperqueratrosis, xa que distorsionan ou impiden o movimento natural dos pliegues vocais ao falar. Os síntomas frecuentes son a ronquera e a disfonía, que é o impedimento de producir sons vocais. Os nódulos formanse debido ao uso inapropiado ou excesivo da voz. O xenérase nódulos vocais, o timbre escurécese. O seu tratamento consiste na economía da voz, no cambio da técnica vocal e ás veces require dunha intervención quirúrxica nas cordas vocais. Para prevenir un trastorno fonatorio, hai que eliminar por completo o consumo de tabaco, utilizar un volume óptimo ao falar, beber entre 2 e 3 litros de auga ao día, evitar todos os irritantes da garganta, xa sexan alcoholes fortes, fume, evitar berrar mentre se fai deporte ou evitar a climatización artificial. A continuación, Antón faralle unha entrevista a María sobre os usos da voz. Nas mañás a miña voz está normal, pero ao final do día a miña voz está débil, forzada, un pouco ronca. Que debo facer, doutora Riubea? Pois mira, Antón, debes acudir ao fonoaudiólogo para que evalúe un desempeño vocal da túa voz e ademais solicitar unha evaluación das cordas vocais por parte dun otorrinolaringólogo, E con estos antecedentes este elaborará un programa terapéutico e cun un número de sesións determinadas. Cando un paciente con problemas de voz debe acudir ao otorrinolaringólogo? Pois mira, debe acudir cando a alteración da voz permanezca máis de 15 días ou cando se repita con certa frecuencia. No caso de un profesional, a voz de, un profesional da voz, bueno, deberá ir unha vez ao ano. Deben recibir clases de emisión vocal os profesionais da voz? Sí, xeralmente os cantantes e os actores fixeron estudos regulares en voz, pero os profesionais, locutores, oradores, abogados, non recibiron ningún tipo de clases. Estos profesionales deben ser vistos e tratados por fonoaudiólogos. Cando é a patoloxía vocal máis frecuente? A patoloxía vocal crónica máis frecuente son os nódulos. A patoloxía vocal aguda máis frecuente é a laringitis aguda, como xa explicou anteriormente Alba. Por que algúns nenos presentan disafonía? Case sempre pasalles aos nenos que hablan moi alto, que tratan de impoñerse aos demais mediante o volumen vocal. Cando fan a muda vocal e a larinxe crece, solen desaparecer estos problemas. A estos nenos realizaselles un programa de higiene vocal. Bueno, pois eso foi todo en preguntas. Moitas grazas, doutora, señora Río Bea, por estes minutos. De nada, encantada. Ben, pois ata aquí o programa feito por Alba, Tania, María e Antón. E nos mandos Aitana. Ata a próxima. Transmite Fala Melide. Transmite Fala Melide, a radio do IES de Melide. Os Trenchas, o programa de Madeira. Un programa no que falamos das características, curiosidades, vantaxes, utilidades e todo o que se pode facer con Madeira. Os Trenchas, algo distinto, feito para falar sobre a Madeira. Os Trenchas. En Fala Melide, no 90.5 da FM. Escoitadlo. Ola, queridos ointes, estamos hoxe aquí Alejandro Peón Castilla e eu, que son Daniel Fernández Costa. Imos seguir contando para todos vós o que xa vos empezaron a contar os nosos compañeiros Adrián e Heitor. O 4 de outubro de 1883 inaugurouse un tren bautizado Express Orient. O tren saía dúas veces por semana da estación do Leste en París e remataba na cidade de Giurgiu, en Romanía. De Giurgiu, os pasaxeiros eran transportados a través do Danubio ata a cidade de Ruse, en Bulgaria. Dalí, o outro tren levaba-os ata Varna, onde podían tomar un transbordador ata Istambul. En 1885, o Expreso de Oriente xa contaba con saídas diarias de París a Viena. En 1889, rematou a liña ata a propia Istambul. En 1891, o nome oficial pasou a ser Orient Express. A Primeira Guerra Mundial, en 1914, o servizo foi interrompido ata 1918. En 1919 inaugurouse o túnel simple, unindo Suiza con Italia, posibilitando así unha ruta alternativa a Istambul. Aparece desta forma o servizo simple Orient Express. Na década de 1930, o Expreso de Oriente alcanzou o seu auxe máximo, con tres servizos atravesando a Europa. O Expreso de Oriente original, o Simplon Orient Express, e o novo Albert Orient Express, que seguía a traxetoria París-Budapest, con vagóns seguindo o rumbo ata Bucarest ou ata Atenas. Foi nesta época que o Expreso de Oriente adquiriu a súa fama de tren luxoso, ofrecendo un servizo de primeira clase para os seus pasaxeiros. Nas súas cociñas eran contratados renomeados xefes de cociña, que incluían membros de realeza, diplomáticos, millonarios e personalidades en xeral. Durante a Segunda Guerra Mundial, unha vez máis interrompéronse todos os servizos. Durante este período, a compañía alemana Mitropa intentou poñer en funcionamento o seu propio Expreso de Oriente, sen éxito. Só en 1945 normalizou todo, a gas, a ruta de Atenas que estaba pechada na fronteira entre Iugoslavia e Grecia. En 1962 quedou só o Simplon Orient Express, sendo sustituído por un servizo máis lento chamado Direct Orient Express. En 1931, a Wagon Lits decide actuar soamente prestando servizos nos trens, vendendo ou alugando os seus vagóns para varias compañías europeas. En 1936 é suspendido o complemento do servizo París-Atenas. En 1937 sae de circulación o Direct. A ruta original é reactivada baixo o nome original de Orient Express. Entre 1937 e 2001 saía de París ata Budapest. Neste período, os trens tiñan vagóns franceses, austríacos, húngaros e romaneses, pero co persoal da Wagon Lits. O 10 de xuño de 2001, o traxecto limítase á ruta París-Viena. A finais de 2009, o Orient Express realizou a súa última viaxe. A retirada foi motivada, segundo a compañía, polo auxe dos voos baratos e uns trens de alta velocidade. O Orient Express tivo unha vida máis longa na ficción que na realidade. O seu momento decisivo foi na Segunda Guerra Mundial, a cal rematou con ferrocarrís europeos e causou graves danos ou materiais rodante da Compañía Internazionale. Non obstante, en novembro de 1945 volveuse a abrir a ruta París-Estambul, cidade ata que cambiou o nome de Constantinopla en 1930. Pero os tempos eran outros. Coa chegada da Guerra Fría a Europa, os controis fronterizos fixéronse cada vez máis lentos e tediosos. Naquel entón, era probable que os viaxeiros, en vez de encanto e emoción, encontrasen hostilidade e sospeita. O ambiente selectivo tamén decaeu, co fin de competir coa crecente popularidade das viaxes en avión. Introducíronse medidas de recortes orzamentarios. Moitos dos coches cama foron sustituídos por coches estándar e retiráronse os coches directos e os coches restaurante. O Orient Express reduciu paulativamente o seu percorrido e, chegado ao 1937, pechou definitivamente o servizo original. Pero sempre queden románticos amantes de salvaguardar retallos emblemáticos da historia. Tal é o caso do empresario americano James Sherwood, que tras puxar co rei de Marrocos, nou Sevis de Monte Carlo, con Grace Kelly como real testemunha, conseguira dous daqueles originarios vagóns e, tras sucesivas poxas, foi engadíndolle outros de estilo e época similar, anos 20, que encargou restaurar e unificar. Moi pronto, baixo a dirección de Sherwood, renováronse uns cantos coches e recreouse o tren dando lugar ao Venice Simplon Orient Express. En 1982, case un século despois de que o expreso de Nigel Mikers fixese a súa viaxe inaugural, eses coches foron novamente o non vai máis encanto ao luxo ferroviario e adivinaron a atracción turística entre Londres e Venecia. Hoxe en día, máis dun século despois da súa inauguración, o Orient Express móstrase renovado completamente. En 1982 iniciou unha nova andaina. Os seus vagóns foron cuidadosamente restaurados, procurando evitar elementos decorativos actuais. Todo iso para que o cliente poida revivir as grandes viaxes de antano a bordo deste legendario tren. O percorrido completo París-Estambul só parte ora unha vez ao ano, nunha duración de 6 días por Europa, atravesando Francia, Suiza, Austria, Hungría, Romanía, Bulgaria e Turquía. Actualmente, durante os meses de marzo a novembro, realiza unha serie de percorridos máis curtos como París-Venecia, Roma-París, Londres-Venecia, Roma-Venecia, Viena-Londres. Bueno, queridos amigos, nós xa vos deixamos por hoxe, pero estade tranquilos que nos próximos días van vir outros compañeiros a contar novas cousas sobre o Orient Express. Un saúdo e grazas aos nosos compañeiros Aitor Cuesta e Adrián Roca que están no sonido acompañándonos. Ata aquí o Falamelide semanal. Gustou vos, Claro, como non lle xa gustar? É que en Falamelide hai de todo. Sí, en Falamelide temos noticias, deportes, cotilleos, ciencias, saúde, etc. This was never the way I planned, not my intention. I got so brave dreams. iso, sintoniza Fala Melide. No 107.1, os venres a partir das 5 e cuarto, xa sabedes. Fala Melide! I don't even know your name.